کیا بہت ساری عورتیں مل کر بغیر کسی محرم کے دینی مجالس میں جا سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جب اس طرح کا ماحول ہو کہ کوئی بھی محرم نہ ہو اور دین کی بات سننے کے لیے، یا اس طرح کے فرض کو جو علوم ہے جس کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، جس کے بغیر انسان کی کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ایسا علم سیکھنے کے لیے کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ اس طرح دینی مجلس میں شریک ہو سکتی ہیں جب رفقۂ مأمونہ ہو. اور دلیل کیا پیش کی ہے؟ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑوسن جو ہے ان کے ساتھ حج کرنے گئی، ان کا حج فرض باقی تھا، جس طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امہات المؤمنین حج کرنے گئی. اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی جو ہم نے حدود و قیود پچھلی مجلس میں بیان کی ہیں اس کو سامنے رکھا جائے گا.